إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سواد تتوفيق برمبي عز وجل جسنو درس توحيد بني عمل جسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وانتي وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. برمتي ربني هذا معنى قول الشيخ خلقهم لها وأمرهم بها. mune ay yoyu nga xamni benn bi moy ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, ay yen nit ñi jaamu len seen borom bi nga xamni mo len bind. kadhalika wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma. mune lolu moy ma'nawu li borom téré bi di wax. kon borom téré bi lolé mu wax manam mën ko tibé ci alquran. borom téré bi dafa jël alquran def ko delu way, dafa jël alquran def ko ndeslay, def ko tektal, def ko wéru way ci li nga xamanteni ni ci walu xam xam mu cay delu di ca sukkasndiku. mu ne kon waxam jooju nga xam ni mooy xalaqahum laha, li tax yàlla bind leen mooy ñu jaamu ko. wa amarahum biha, te it lam leen digal mooy ñu jaamu ko. mu ne kon jamaa al amrayni, dafa boole ñaari mbir yi, li tax yàlla bind leen ak it lamu len digal. mune fi qawlihi, mu bole ñaari mbir yoy ci waxam jamuy wax nan wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nas wa khalaqahum laha. mune lolé dal mom la borom bi tabaaraku wa ta'ala bind nit, mom la digal nit ñep. kadhalika, moy la tax mu bind len. mune kama qala ta'ala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, kom nako borom bi tabaaraku wa ta'ala waxe binduma jinni ak nit lu ñu jaamuma. mune qawluhu ta'ala, la borom bi tabaaraku wa ta'ala waxne wama khalaqtu aljinna wal insa, binduma jinni ak nit. mune kon lolu day wonane Allahu huwa al-khaliq, day wonane kon yalla moy ki bind mango. borom bi tabaaraku wa ta'ala moy al-khaliqul bari'ul musawwir mango, moy ki nga xamni moy ki bind bindé fi, ki len sak tey moy ki len jox forme, jox len ay melo, façonné len. mune huwa alladhi khalaqa al-ashya'a kullaha, moy ki bind mbir yep mom borom bi tabaaraku wa ta'ala. wa min dhalika annahu khalaqa al-jinna wal ins, mune kon ci mbir yoy mu bindu bokku na ca jinne yi ak nit ñi. jinne yi ak nit ñi ki leen bind moy kenn ki nga xamni mo bind asaman ak suuf, bind jant weeg weer wi, defar guddi ak bëccëg, moy borom bi jalla wa ala mune wa a'tahum al'uqul mu jox len nak ay xel jox len xel yo xamanteni ni danañ ci mëna nito jox len xel yo xamni dañ ci xalaté jox len xel ngir ñu war ko mëna jëfëndiko motax da ngay fekk toujours alquran muy wax ak borom xel yi da ngay fekk toujours alquran muy pousser nit ñi ci xalaat di len pousser ci setantal manam dal di len pousser ci ñu jëfëndiko seen xel ma ngok ndax ñak jëfëndiko sa xel danger la danger la fi ci kaw suuf waye danger la ëlëk ngok ndax sunu borom daf ñoo jox xel muy xéewal xel gogu am lu mu wara liggéey manam di sétantal di cambar li nga xamanteni ni moy deug ngir mu mën ka top womatu jëm ja sétantal seg la nga xamanteni ni du deug neen la ngir mu mën ko wattandiku ma ngok sunu borom cieur bu mu defal doomu adama rek mo xam dafa bok ci cieur yi doomu adama mëna tek bëtam wala bok cieur yi nga xamni doomu adama mënu ci tek bëtam waye cieur bu mu defal doomu adama rek amna utilité xolal say organe xolal lu melni loxo xam nga loxo njeriñam ñep xam nañ ko boy japp dara wala ngay tib wala ngay téé ak yu démé non gis nga ko tank katalika njeriñam moy dox bët njeriñam moy xol ma ngok waye xel nak mom njeriñam moy lan ngir ñu xellu manam ñu jëfëndiko ko di xalaat ma ngok lolu motax sunu borom jalla wa ala mu tekku ñi nga xamni defal na leen xéewalu xel defal leen xéewalu jumtuway muy cër yi tank loxo bët nopp te jëfëndiko wuñ ko te jëfëndiko wuñ ko manam la muy tekki moy imma ñang koy jëfëndiko ci la mu téré xam nga tank pour dox la gis nga ko waye lélé doomu adama jëfëndiko ko ci dox dem ci barba wala dox ci lo xamni lu ñaaw la dox ci lo xamni bakar la xam nga kon koku xewal bi ko borom bi tabaaraku wa ta'ala jox mang koy jëfëndiko fu neexul yalla dox jëm ci tiaxan ngok xolal lu melni lamiñ tuddu yalla mi ngi fi ngok lu melni xetu zikri jang alquran nga xamni muy zikr bi gën ci zikri muy jang alquran jang wax borom bi tabaaraku wa ta'ala ngok ak yeneeni wax yo xamni wax yu bax la yu sel defere ay digeunte wax ju jur jam yoy mi ngi fi waye ci benen côté bi amna yenen xéetu wax yo xamanteni ni yu yaq la ngok kon sunu borom joxna doomu adama ay cieur ngir cieur yoy mu jëfëndiko ko ci orienté wu jëm ca boromam jëm ci dab ngeurma nek boromam orienté wu ngir mu meuna appliquer li tax boromam binduko mom jox la beut ngay meuna xol alquran ji ma ngok jox la lamiñ ngir nga koy meuna tuddu jox la cieur yo xamni dang koy meuna jëfé sunu borom bu ne wa aqimus salata wa atuz zakat mu defal la cieur yo xamanteni ni yooyee day tax nga mën koo taxawe, mën a taxawe julli, gis nga ko, ak yu demee noonu. Kon nga gis ne xel moomit rôleum dafa fondamental, dafa essentiel. Moo tax sunu borom ne walaqad dara'na li jahannama kathiran min al jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum al ghafilun. Sunu borom mu ne waajal naa sawara lu bari, ñeel ñu bari ci nit ñi ak jinne ñi, ndax ñoom dañoo am ay xol yoo xam ni duñ ci xalaate, bët yoo xam ni duñ ci gisee, nopp yoo xam ni duñ ci dégge, duñ ci xalaat njub, nopp ya duñ ci dégg njub, bët ya duñ ci xool njub. Ma ngoom sunu borom ne ñooñu daal ñoog bàyyima ñoo yam, mu ne waaye sax ñoo gën a yées bàyyima. Ma ngoom ñooñu ñooy ñi nga xam ne sàggane nañ xéewal yi leen borom bi tabaraka wa taala jox. Xoolal ki borom bi defal ay bët, te bëtam yooyu lam cay xool lépp lu neexul yàlla la wala ay caaxaan. Noppami kazalika, ay musique la ciy déglu, ay jëw la ciy déglu, ay bokkaale yàlla la ciy déglu. Làmmiñam bi tamit bokkaale yàlla la ciy wax, wedd yàlla la ciy wax, gis nga ko, moy yàlla la ciy wax, rambaaj la ciy wax, wax lu dul dëgg la ciy def, ak yu demee noonu, gis nga ko. Kon muskal la fi na bàyyi xel bu baax cër yi ko borom bi tabaraka wa taala jox, ay xéewal la, te bu ci nekk sunu borom dana ko laaj xéewal googee. Xéewal googee sunu borom defal jaamam yi, ëllëg dina leen ko laaj, ñu war cee rendre compte. Kon muskallaf yu ne ci bàyyi xel bu baax. Jamono ji nag fexe nañ ba cëri doomu aadama yi bu ci nekk indil nañ ko occupation boo xam ni daf koy dëddalet ak alquran, occupation boo xam ni daf koy dëddaleeg njub. Ma ngoog indil nañ nit ki xeeti programme yu bari yoo xam ni nit ki waxuma yépp sax de, mais benn rek bu ko ca toppee booba programme boobu nekk na ca xeetu mandite loo xam ni mën naa occupé nit ki ba dox digganteem ak njub, ba dox digganteem ak mbaax, waxuma laa nag yu bari. Ma ngoog xool leen xeeti espoor yi. Xam nga bu njëkk bi espoor la woon, ñu ne espoor daa baax ci yaram, waaye jamono ba ñuy wax loolu gis nañ ne am na nit ñoo xam ni ñoom daal yooyu yëngalu leen, ndax xam nañ ni dem ca tool ya tamit espoor la, xam nañ ni def marche espoor la. Kon ndekete bu ñu yemee ci espoor dafa baax ci yaram rek, am na ñoo xam ni seen xeetug liggéey gis nga ko anamu espoor la, kon ñooñu duñ leen mën a mbaal. Kon ñu fexe nag daal di enrichir loolu, ma ngoog daal di dugal li nga xam ni fuñ ko dugal rek boo defut ndànk nga daal di saalit, te muy xaalis daal di ko ci dugal nag dugalin bu bari. Waaw dugal ko ci dugalin bu bari, gis nga, jël xeetu espoor yi nag commencé leen tuddee professionnel, ne la léegi liggéey la. Xam nga ñi ngi jóge woon ci espoor day defar yaram, espoor daa baax ci yaram, daal di lay indi ci liggéey la. Ñu ne football professionnel, basket professionnel, gis nga ko, ma ngoo ne la liggéey la, mën nga kee gagné xaalis. Ñu seetlu ni am na ñu ca sóobu, waaye am na ñoo xam ni ba léegi sóobuwuñu. Ñu ne ñoo ñit nañ fexe xëcc ci leen ñoomit ñu ñëw sóobu. Ma ngoo peut être xëy na ñooñu yëngu bi moo leen ci intéressé wul, kon ñooñu nañ leen defal programme boo xamante ni du laaj yëngu bu metti. Ma ngoog du laaj yëngu bu metti, te dana nekk loo xamante ni mag ak ndaw ku ko dégg mu intéressé la mu ñor la ñu ne nañ ci dugal carte muy loterie ñu daal di ko ciy dugal ñu ne paris sportif gis nga ma ngoog kon xoolal léegi maanaam jëlal benn xeetu sport rek lu mel ni football xoolal lim dajale nee nañ baax na ci wér gi yaram gis nga te gaañaa ngi daw ci terrain bi di dee waaw yaakaar naa gis ngeen joueurs yu bari yoo xam ne ci biir terrain bi lañ deewee waaw ay arrêt cardiaque ma ngoog parce que sport professionnel li mu laaj ci yaramu ñi koy def dafay détruire seen organe yi dafay détruire seen yaram xool leen xool leen ñi ko def da ngay gis benn jour buñ doon tudd 6 ans après da ngay gis mu néewi fonki yor biir bu rëy ma ngoog parce que programme bi dafa am lu mu laaj ak xeetu mbir yooyu jël gis nga ko ma ngoog donc fexe nañ ba maanaam société bi yëpp ñu bëgg ci ràcc mbir moomu impliqué leen ci gis nga zor bi ci terrain bi ñu ne ko mën nga cee gagné ay millions ka nga xam ni mënta nekk zor ñu ne ko mën ngaa toog sa kër gagné ay millions da ngay def loterie rek def ci pari cosef yi cosefe zor bee kee dugal na kee équipe bi mooy gagné kee gis nga ñu daal di fexe impliqué société bi yëpp jël ndaw ñi occupé leen bu ko defee loolu occupation boobu nit ki bu ci nekkee xoolal xeetu football yi championnat d'Espagne championnat d'Italie championnat d'Angleterre championnat nangam nangam benn xoolal coupe kii coupe d'Europe coupe d'Afrique coupe d'Asie Copa America ah coupe d'Espagne coupe de France gis nga ko Champions League coupe de l'UEFA coupe du monde féminin ah coupe du monde moins de 20 ans coupe du monde U16 ans xol leen lii yépp bi benn nit war a seetaan programme bii yépp société lëmm war a con mais kañ la nit ñi di xalaat seen diggante ak seen borom waxuma seen si mais kañ la nit ñi kon di jublu ci lu leen di jariñ seen dundu àdduna moo tax nu ñuy def fexe nañ ba Afrique câble chaîne yéeg lépp loo xam ni war naa mën a relier information sonore wala visuel fexe nañ ba ba mu tas Afrique yépp bu ko defee jeune Afrique yépp bu ñu xëyee lu ñuy def taal télé nekk ci télé bi di seetaan moment boobu ñoom anañu ñoom ñu ngi ñëw fii di roppat or yi fi nekk di roppat pétrole bi di roppat gaz bi di roppat produit yi nga xam ne moo fi nekk di dem ak moom allahul mustaan mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq wërsëgal ñu ak gindiku ñaan ko mu won ñu dëgg ba ñu xam ni lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu topp ko ñaan ko it mu won ñu neen ba ñu xam ni lii neen la mu wërsëgal ñu ñu moytu ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.